राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 27 फरवरी 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मुझे चुप रहना नाम जप करना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा है। संसार अच्छा नहीं लगता। लेकिन परिवार में चुप रहना ये सब संभव नहीं है। परिवार लोग कहते हैं कि हम भगवान के हैं, जब ये बात स्वीकार कर लिया तो फिर साधन भजन की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है, इस बात से आवश्यकता है। बुद्धि विपरीत है। हम कहते हैं आवश्यकता है, मेरे कहने करो। भगवान को अपना मानने के बाद में भी साधना वजन करना आवश्यकता है। अपना मान लिया बात ठीक बैठती नहीं है। बैठे बैठे भजन करने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता नहीं, पर भजन बिना रहा जाता ही नहीं। जो भगवान को अपना मान लिया है उसे भजन नहीं छूटता। भजन छूटता है पाखंड है, माना नहीं। ए भजन का भजन छोड़ने के लिए भजन का होगा भगवान होगा। गलत सही नहीं है। भजन भजन का जोर से होना चाहिए। भगवान मेरे जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज होए राम को नाम जब तुलसी तजको सुभाष। राम जी का होगा दम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जप करो ना। हमारे तो ये समझते भाई, हम तो पहचान ही ये समझते हैं। तुम भजन के हो गए भगवान के तो फिर भगवान का भजन छूटेगा नहीं। देखो ध्यान देखो सुनो सभी, ये बहना बैठी बहुत सही अनुभव पूछो। पति को स्वीकार कर लिया तो वो मर जाए तो भी पति को भूलती नहीं, पति का नाम नहीं लेती। भले आदमी आज की बात नहीं कहता, मैं मर्यादा की बात कहता हूँ, सच्ची बात कहता हूँ, सिद्धांत की बात कहता हूँ। आत्म नाम गुरु नाम नामाते कृपणा श्रेयस काम हो नगरी आत्म क्षेत्र अपत्य गलत रहे हो तो अपत्य कारण पति का नाम नहीं बोलना चाहिए। पुत्र बड़ा पुत्र नाम देना चाहिए तो उतला नाम रहते। परंतु मैं बात एक बताऊ, ध्यान दो। पति को जब स्वीकार कर लिया तो वह पिहर में रहती है शास्त्र में, ये बताओ। अब बताओ जब उसने पति को स्वीकार किया उसके बाद बवासी पीर में थे शास्त्र में, पति स्वीकार कर ले फिर बाप गिरने हैं, ये संभव है? बताओ भाई। तो पति को स्वीकार कर ले तो पति के घर न जावे, पाप के पता में रहे, ये संभव है। जब भगवान को अपना मान लिया अरे भगवान के घर में न जाए कैसे होगा। भगवान को अपना मान लिया तो भजन उसका निरंतर होगा। यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषो तुम सर्वविद भजति माम सर्व भवेर भारत। 19वां श्लोक है पद्म अध्याय का। यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषो तुम, मेरे को पुरुषो जानता है और भजन करेगा ये ही उसी पहचान है। भजन नहीं करता तो भगवान को जान लिया बिल्कुल जाना नहीं है, जाना ही नहीं, जाना नहीं, जानने भगवान छूट जाए संभव नहीं है। आप बताओ पति को स्वीकार कर लिया पति बाप रे घर बैठे होता, बताओ कोई बताओ। हाँ भाई पति को स्वीकार कर लिया बाप रे घर बैठे ऐसा हो तो इसी में ऐसे भगवान बाज अपना वजन निर्दू हो दी। पति को स्वीकार कर लिया बस अब पति को जरूरत होती। अरे मैं तो वही जहां बैठ जाएगी तो भगवान को अपना मानने वाला भगवान के बैठ जाता घर में ही। परिवार को भूल जाती है। कई बार आपको यह बात कही है कि वह बूढ़ी माजी का परपोता हो और पड़ो पोता ब्याह दिया गया, छोरी उदन आ गई तो घर खोलो पराई जाई, इस पराई जाई छोकरी ने मेरा घर बिगाड़ दिया। माजी आप तो घर जाई हो, माजी ने याद ही नहीं कर दी मेरा बोटा है, मेरा पोता है, मेरा पड़ पोता है, मेरे परिवार है सभी, फिर को भूल गई। नहीं तो कैसे गए घर दे पराई जाई, दादी जी घर आई घर जाइ है या तो ये कैसे सब निकले पराई जाए छोकरे तो मेरा घर बिगाड़ दिया। मानो इतनी हो जाती है अपने पीर को भूल गई। आज छोरी है जो पराई जाए जाए आज छोरी पराई जाए, माँ जी आप भी पराई जाई हो घर जाइए है। ये बात बताई गीता में 15वें अध्याय का 19वां श्लोक है। सर सर्वविद सब जानने वाला है, भजति माम सर्व भावेन भारत, सर्व भाव से मेरा भजन करता है। हाँ बात कैसा है पता नहीं, भगवान का हो गया भजन जरूरत नहीं। कौन से गए कौन रसी भी वो भजन में लगे। सुनो जो भगवान का हो जाए वो आप तो क्या भूले, शरीरों को लगा दे भजन में, हजारों को लगा दे, लाखों को लगा दे, आप तो क्या भूले। ब्याह बड़ी छोटी ताकत नहीं है हजारों को लगा दे, भगवान ना हो जाओ सैकड़ों को लगा दे भगवान होने पर। भगवान हो जाए क्या बनी हो जाती, क्या लगाना कौन है नाम तो नहीं लिखे डर डरते डरते नहीं डर लगे तो खड़ा हो जाओ पहले गया तमाशा करे कहने शर्म आवे तो मत बदले हुए बात सच्ची है। नाम लिखो मत लिखो डर कहीं बात। प्रश्न में तो वही लिखा है कि परिवार लोग कहते हैं, परिवार लोग कहते हैं तो फिर भजन की क्या आवश्यकता है, क्यों भगवान तो अपना मान लिया तो भजन करने की क्या आवश्यकता है, ये परिवार लोगों की प्रश्न है। तो परिवार पूछो आप पति का मान लिया, आप भी छोड़ गए, आपके पास रह गया, कहाँ रहेगी वो? पति को अपना मान लिया, जो बाप गिर बैठे, हो सकता है ऐसा? मुझे नहीं, मैं लोग कहते तो भूले हुए, भूले भूले आप भजन, आप तो भजन में लग जाओ, नाम बताओ मत बताओ, आपको शर्म है तो क्या बात है, भजन में लग जाओ। मेरे तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भजन में लग जाओ। दूसरा प्रश्न भी ऐसे है कि जब सब कुछ वासुदेव सर्व मान लिया, हाँ, तो फिर सत्संग ध्यान भजन साधक के लिए क्या आवश्यकता है? अच्छा, भगवान को अपना मानने का लक्षण है, वासुदेव सर्व मान लिया, सब कुछ भगवान ही है। हाँ, मान लिया, पति हमारा है, पति घर में जाएंगे, पति को जान लिया, अपना मान लिया, बस अब बैठे बाप रे करे सकता। एक बिंदी भी लगाती है तो पति के संबंध से, कपड़ा पहनती है पति के संबंध से, कुंवारी और विधवा जो नहीं पहनते वो कपड़ा, वो कपड़ा पहनती स्वांग का ओढ़ना ओढ़ना कपड़ा पहनना, अरे बिंदी भी लेना है, बिंदी भी पति के संबंध में किसकी बिंदी बताओ? कुंकुम लगाती है वो पति के संबंध से, पति होता है तब श्रृंगार क्यों रहती है? पति यहां से बात चले गए वो श्रृंगार नहीं करते, स्वाग के चिन्ह रखती है सब कुछ पर श्रृंगार नहीं करते। सीता माता के किस मंदिर एक लो दर्शन कर लो, मैं घर नहीं स्नान कर रहे हो, दशा तो देखो पति के बिना क्या दशा होती है, ऐसे भगवान के बिना रह नहीं सकता। अब बात मत सुनो, मेरी प्रार्थना है आप बात मत सुनो, लोग कह तो कर दो, लोगों को दृष्टि में आप खराब हो गए तो हो गए, कभी रो बिगड़ियो राम दुहाई थे मत बिगड़ो मारा भाई। कभी निकल रहे हैं कभी रो बिगड़ियो, कभी बिगड़ गया बिगड़ गया थे मत बिगड़ो, जो सावधान में कबरों बिगड़ी हो राम दुआई थे मत बिगड़ो मारा भाई। बेशा ने कहा एक दिन कबीर जी से, आप मेरे को छोड़ देते हैं कि कहा छोड़ो, मैं चलो घर पर चलो, लोग कभी बिगड़ गया थे सावधान रहो, बिगड़े मैं बिगड़ी हो मारे ओड मत कर दो, बेचारा घर में लग जा जाओ, टाइम मत बिगड़ो मारा भाई। अन ये हो सका नहीं, और बोलो लोग तो कहने दो, अपने तो भजन में लग जाओ, आपको दोस्त नहीं लग रहा। लोग कहेगा लोगों की बात नहीं चलती, और आपकी कृपा सुनेंगे क्या भगवान? सच्ची बात मानेंगे, सच्ची बात भगवान के भी है, जो भगवान का ही हो गया बस, पूतना जहर का पुबो दे दिया, जसवंत की गति पाई, बताओ मारी गति भी मारे जर बुबे जर पर गति हुई मारे, लाल देव मुख दे सुनाई। आप ध्यान देकर सुनो, ये बात होगी होगी, इन बातों पर ध्यान मत दो, एक भगवान में मन रखो और केंद्र करो प्रेम से, ऐसा करो आंख में से सब साफ होगा।